coaie verde-a bobilor mai. Sus pe dealul grecilor, dealul cârstenilor, deasupra cândeștilor, pe sub umbra nucilor, starostea haiducilor. La cel fac verde din coastă, ștea de radu ca într-o casă, afară plouă de varsă și lui Radu că nu-i pasă. Prin crăcile fagului mai, pistoalele Radului, la tulpina fagului, și-a de flinta Radului. Nu știu goală-i sau e plină, băgă poterani zână. Nu știu goală-i sau e plină, băgă poterani zână, măi tată mă. Iar Radu ce făcea măi? Degetul-n gură băga și începea de-a șuiera, mulți voinici că se strângea, ca frunza și ca iarba. Și la Radu că venea 12 mi-alegea și din gură le spunea, hai băieți până colea. Iar Radu ce făcea? Toți voinicii că-și lua și la munte că pornea. Și nu-mi ziceți căpitane, ci pe nume răducane. Căpitanii sunt la târg, eu sunt Radu cel din crâng. Căpitanii-s cu papuci, eu sunt Radu cu opinci. Cu opinci cu cataramă, să nu se bage de seamă, măi tată mă. Și-apoi Radu ce făcea mă? La murg un graș că intra cu palma mineteza și pe el încăleca, cu mâna frunză rupea și începea de a cânta. Uite frate, uite așa, uite frate, uite așa. Foaie verde, trei smicele, intr-un crâng să tai nuiele, intr-un crâng să tai nuiele, nu găsi să tai nuiele. Adunai la viorele, intr-un crâng să tai privită, nu găsi să tai privită. Găsi pe mândra dormită, găsi pe mândra dormită. Nici cântecul nu-l sfârșea măi. Iată potera sosea din plasa Podgoria, căpitanul Palada cu toată oștirea sa. Lui Radu că-i zicea, dă-te Radule legat ca un mare vinovat. Iar Radu-i răspundea, de ce să mă dau legat ca un mare vinovat? Că eu cât am fost pe lume, eu n-am făcut stricăciune. Niciun rău nu am făcut, peste grâne n-am trecut, poterașii m-au gonit, pe bogații am pedepsit, pe săracii am miluit. Am luat bani de la bogați și i-am dat la ei săraci, măi tate mă. Căpitanul Palada așa când îl auzea, tare rău se mânia, ori din poterei că-i da, gloanței ca ploaia curgea, de Radu nu se lipea. Numai haina, i-o pârlea, numai haina, i-o pârlea, măi tată mă. Iar Radu ce făcea măi? Gloanțele în mână prindea și-napoi le arunca. Na vă băieți gloanțele, nu-mi scurtați voi zilele. Capitane Palada, nu-ți mai prăpădi iarba. Te-o lua cineva la goană și ești cu armele goale. Dar un hoț de dorobanț măi încărcă flinta cu un sfanț, sfanț din buzunar scotea, în patru că mi-l tăia și în flintă mi-l băga. Și pe Radu îl lovea, patru găuri făcea. Iar Radu ce făcea? Cu mâna frunze rupea, găurile le astupa. Numai una nu putea, că nu-i ajungea mâna, că nu-i ajungea mâna, și începea de se jelea. Foaie verde și-un dudău, săracu sângele meu, săracu sângele meu, cum mai curge pe pârău. Șapte văi, șapte vâlcele, șapte mii de potecele, șapte mii de potecele, mi-a rămas Radu de ele. Mi-a rămas în lumea mare cele două fetișoare, cele două fetișoare, cin l-o îngriji frățioare. Mai zicea ce mai zicea, măi, jos la pământ îmi cădea, iar îmi urbu ce făgea, odată că străfiga și pe față mi-l stropea. Puțin tel îl deștepta, iar Radu îi spunea, ia nechează murgule, cât îi fi și tu pe lume, nu găsești voinic ca mine să te călărească bine. Mai zicea ce mai zicea, sufletelul că și-l da. Mai zicea ce mai zicea, sufletelul că și-l da. Firar trupul a furisit, măi, cine pe Radu a omorât, cine pe Radu a omorât. Radul lui Anghel din greci ținea calea la poteci, că Radu rău nu făcea, lua bani de la bogați și dădea la ei săraci, și dădea la ei săraci să-și cumpere boi și vaci, măi, tată, măi.